Vrije Radio leeft in West-Friesland. En hoe? Radioadvertenties zijn gericht en daarom effectief. Schrijf voor informatie postbus 90 1610 AB in Boven-Karspel. Dedication time.